najednou se rozhlížím, pocit mám, že vůbec sem nepatřím. Kudy mám se dát, vždyť tohle nejsem já. To má všechno mít, a co to bude stát? Na ulici mít, to bude na pořád. Nějak to celý smysl nedává. Já vím, jak se rozhodnout, jen tu možnost mít, chci od začátku žít. Od začátku žít. Něco stát se mi musí, já toužím přežít, svou svobodu mít. Chci od začátku žít. Prostě skočit do neznáma, kdy čeká neznámý.